الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا. سورة احزاب کے اصل مطلب اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ مخلوق باندی دخپل پیغمبر تابداری لازم کڑی و چددو خبر با منه دیچ سا عمل کینو آغا سا عمل با کوئے دیچ تا استا کم تعلیم در کئی او کم خپل سنت پتاسو کی خورئی او رائچ کئی اگه بڑی رسخت پابندی کوئے نو دغا سی ورسرا ورسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دی امت باندی شفقت محبت او دی خپل امت سره امینہ او احسان اغام ذکر کئی چیواز امت اللہ نمجبور کئی پا دی باندی بلکہ دا غشان هم ذکر کئی ورتا چی غستاوس دا پار سمرا لوی خدمت کرده اگر تا استاد اللہ رب العزت تا طرف نا کم عزویم پیغام را رسول دے چی دا دیر پا گران باندی رسی دیر پا گران باندی دنیا کی چاہتا ملاوی گی دا خود اگر تا استر محبت و شفقت و دیر غٹ مہربانی و چی تا استاد اللہ دین حرف پا حرف راو رسو پاغی باندی خپلی وینیم تو اکڑی ار قسم قربانی اکڑا نتاسو باندی زکا حق زیاد تکن دا اول باب دے ہو اول ترغیب دے تابداری دا سنت تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او پا دے که دا اغا کم سیرت بیانی دا اغا احترام دا اغا دا ازواج و متوحرات و احترام دا اغی قدر و عزت ساتل دا اغی پا بی عزتائی باندی ار قسم قربانی تا تیاری دل دا مطلب دے دی اول باب چه پا امت بانده ده پیغمبر پاک او داغه ده آل دیر لوی حق ده او قرآن داغی اغا حق بیانه چه اغا داغی احترام ده داغی عزت ده او اغی سرا پزلو که مین ساتل او پا جبا بانده داغی قدر او عزت کل او دیر سخت پابندی کل چه دخلی نداس خبرو نوزی چه پا آل رسول بانده داغو لگی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم دارم بے خطاب دے مومنانو تا دلتا و خطاب الفاظ نشتا ورستو بیا راضی اغا پیغمبر پاک دیر نزدے دے مومنانو تا من انفسهم دا دید نفسونو نام زیادو یو معنا دادا چه اللہ ویستا نفس استا خیر خوانه دے سمرا چه پیغمبر پاک استا خیر خوانه دے نفس ہوتا سرکل دشمنی کئی حلاکت تا دی روانی لیکن پیغمبر پاک اگر تا سر دشمنی خبر نکئی اگر ستا دا نقصان و دا فساد خبر نکئی بلکہ اگر ستا خیر لٹئی اگر خبر کئی اگر سنت تا ترا رسئی چی باقی کستا دا دنیا و دا آخرت عزت تے نتا تا دا نفس دیر نزدیش که پیغمبر دا تا دیر نزدیش دویم دا دے النبی اولا بالمومنین یعنی طاعت دا پیغمبر لازم دے پا مومنانو باندے من انفسهم د طاعت د دې د خپل نفسونو تبا د نفس طاعت نه کوي د نفس تابعداري و نه کوي دا پتہ نه ده لازم بل کتابان دی لازم دی چې د پیغمبر طاعت وکي چې هر ځای کې الله تعالی ته امر کړی دی کنه چې اطیع الله و اطیع الرسول تاباندی دا اللہ تابداری لازم دا عبادت او تاباندی دا پیغمبر اطاعت لازم دے دا با دنیا کی مقابلے ہی کنا تاباندی با امتحانی یو پلو استا نفس استان سغواری بل پلو دا پیغمبر سنت استان سغواری مقابلے براشی تو بچره د خپل نفس تابعداری نه کئ چې عمل د نفس په خوا باندې او کې چې نفس تا تسوي نفس خو بتا ته د دنیا خوشاله او مزي د دنیا گمراه او شیطان دا وا تمخې کئ چیرې ډیر خوان کئ او ډیر لوي نمایش دې پکې نفس با دی تراکا گی دا دنیا زیب و زینت تا دا دنیا عیش و عشرت تا چی دا سی کول غواری دا کار دا سی کول غواری دا غم او خادی دا سی کول غواری دا پروگرام دا سی کول غواری لیکن سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تا بچ کئی دا دنیا دا دی خواہشاتو نا دا دنیا دا دی لہو لعب نا د دنیا د دې گمراهونه او د آزادونه چې باغی کې نور سنشته به د وی حیاینه تبا سنت پری دی اته خپل نفس پسې زی خپل طبیعت پسې وځي نه ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم پیغمبر ډیر نږدې دی ډیر خوږ دی مومنانو تا دخپل نفسونو نا دخپل نفسو فیصله با پریدیو دا پیغمبر پا فیصله پسی بزیم دخپل نفس طریقه و عادت با پریدیو دا پیغمبر پا سنت پسی بزیم دیتا مومنانوی هر سو خوشحالی چی مونگا دا پیغمبر امتیانیو نئے گو راہ سے خوشحالی کہے کنا قدم پا قدم داغا خلاف کہیں داغا سنت پریدی او خپل رواج کہیں او بل پلوے چمونگ امتیان یو او زمونگ پیغمبر دے زمونگ حبیب پاک دا پا دی نمونو باندے خو نکی گی چا سو پوری تا عمل کنی راوستی دا سنت. تا دو معنی شوی، یو خواه آغا شوی چی نفس دی خیر خواه نده، پیغمبر دی خیر خواه ده، نو پا آغا پسی زن. دو مدا شوی چی تا بانده دی پیغمبر تابیداری لازم ده، دی نفس تابیداری نه. نو دری مدا ده چه تبا ده نفس دمرا خیال نساتی سمرا خیال چه ده پیغمبر ساتی که ده آغا پا ذات باندی سا اثر پریوزی ستا نفس باتی نا قربانی که ده آغا پا عزت باندی سا اثر پریوزی ده خلقنا نستا نفس با ده آغا نا قربانی که داغا پا آل بانده و داغا پا خاندان بانده و داغا پا ازواج و متوحرات بانده تا دنیا سا تکلیف و مصیبت رازی و تا با زان قربانه تا با مال قربانه لیکن تا باغی بیزتی تا نپری دی. النبی اولا بالمومنین من انفسهم. سلورم اداو چه حدیث کراغلیو نبی علیہ السلام چه کلا فتح اشوی و ملکون فتح شو و مالون غنیمتون رالو بیت المال جوڑ شو بیت المال. نبی علیہ السلام اعلانو که چه من ماتا و ترک دینهو فعلی قضاؤهو. سوک چې زمونږ په مرګرو کې وفات شو او اجزو نو قرض پی پاتې شو. نبی علیہ السلام یې زبې ادا کوم. شکر دې بیت المال جوړ شو. بیت المال خود فقرا او حق دی، دا خود اجزان او غریبانانو حق دی. مخکې هر څه چې شوي دي خو زمونږ د وس خبره نه وه کنه، خو پس د دې نه چې زمونږ یو مرګری مري او باغ باندې قرضی نو فعلی قضاؤه ما توائے زبع ادا کوم. النبی اولا بالمومنین من انفسهم. وما ترک مالا فلورسته. او کمال دارو امال تینا پاتشو انو آغای دوارسانو دی اغیس رضما سکار نشتا، ما ده چه ده مال سر سکار نشتا، مال خود آغا ده وارسانو ده. خونا چه قرضی پی نو اعلانه او که چه بس ما توائه زبا ادا کوم. ده شفاقتو ده نبی پخبل امت بانده پا آغا خاصو خلقو بانده امو چه وسر موجودو دیرو زکا چه اغی دیر قربانه کلیوی داغه د مرګرتیا په ځوان لې خپل خلق خپل مور او پلار خپل کلی خپل کورونه پریخ او هجرت کړو. ناغوم خپل وس کاونو ښا حضور ده چې نبی له سلام یو ځل صحابه او کناستو او وی چې زنور ارمان نکوم خدا ارمان کوم چې کاش چې ما خپل رونه ولیدم. صحابه کرام او ته وی چې مونږ دې رونه نه یو. نبی علیہ السلام انتم اصحابی، تاسو غوځما اصحابی مرګری او زما رونه هغه څوک دي چې رستو بر عزیز بینیم لیدلې او زما په سنت باندې او زما په دین باندې با ډیر په باندې کئم. از به ډیر خوخی ما خلیدل به نه ما زما دا غیرونو ډیر ارمان دي خو ځکه قیامت کې به وینونو. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. پیغمبر پاک ډیر نږدې دی مؤمنانو ته د دې د خپل نفسونو نه. وازواجو امهاتم. او بیبیانی دا دی پیغمبر چی دی هغه مین دی دی د دې امت پشان د مین دو وړېرم بالغې د وجې نه وته عین مین دی ویلې په دوو خبرو کې یو په تعظیم کې چې احترام به کوي نو احترام خو چې هر څوک کولی شي نو هغه دی چې کله دې یو نوم واغسته شي نور سروي چې رضی الله تعالی عنها که حضرت عائشه ای که حضرت حفصه ای که حضرت زینب ای هر یو چې او چې کله نوم یې واغسته شي نو دا احترام خو به کوي کنه چې رضی الله تعالی عنها الله ته رضا شوی دی زمونږ دا ایمان دی نو بدا غی احترام پورا دی پا یو کلمه کی دوم رب برکتی خوا چی یو ذل دیووی نو تا حق ادا کن تا زواج امتو احاراتو او دویم داده دا غی زمانه دا خلق دا پارن چی اغی سرا دا امت و نکاح حرام شن ولی مین دی شوی کنو مین دو سر نکا کی مین دیو تا پا دیل حاصل روی تعظیم بے کے احترام بے کے پا قدر او پا عزت سر وینم اخلی او بل دادا چی دو نکا مسئلہ بنی اصل خبر ادا دم رلوی جہلو پا دی ملک کی چې د علاقی مولا وو مشهور په خلقو کې او دغه هغه دی او دا غلطي و چې د خپل مور قدر نه کاو دا وته نو معلوم قران کې نه قران بس چې نه نو کومولای کارسو کې خو رواني په کچا باندې ګاډي روان کړی نه ناغا کتاب لکو او بیدتیان خوشحالول پا دی مسئلہ کی چه ملی آوری اکنا آوری آوری اکنا آوری پا دی کی نو دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث دے چکل دا آگئی پا مخ کی خبر آشوا چه نبی علیہ السلام پا بدر کی داغی کافرانو سره پا دری مرز باندی خبری اکلی چاگی تا خبر راو رسیدو ناغی ہوئی چنہ قرآن ہوئی چنک لا تسمع الموتا اے پیغمبراتی مڑو تنشی او رولی نوی داغی حدیث مطلب باندی تاسو نئے پوشیوی چی پیغمبر ویلی دی چن دی سره زکنن خبرې کوم چې دی ستاسو نه خپويږي ودا سی ویلي نو څه مطلب د برزخ په حال باندې خپويږي زکه ورسېد تاسو نه پويږي دنیا کې اجه کوم مړشو نغی د برزخ په حال باندې خپويږي د نبی اسلام دا مطلب ادي تی نه دا معنا هغه ستا چې غنې اوري زما خبره نامولا چه کتاب لیکنو دے پکیو لیکنو چه دا عائشہ قول چه دے دے پوری خندا پکار دا گورو دا وی دا مور قدر دے ونکا کنا بیدہ بے کنا بیدہ بدیتا ہوئی خوا دا غی پا قول پوری خندا کئے اخو پا مجدہدین و صحاباو کی دا اخو دا خلفاو سرا پا نمبر کیاو پا مرتبہ کیاو دا نو چې هغه خبر اوکړه نو تاسو باغې پورې خپل مور قدر نه کئ چې قران وی وازواجو امهاتهم نیوې دا خبره کړی بلې دا کړی ده د نبی علیہ السلام د حیات په باره کې چې موږ ځکه نبی علیہ السلام ژوندې منو عقیده ساتو چې دا غو بیبیانو سره نکانه کیږي دا خو د ژوندۍ بنده ده هغې سره نکاح نه کوي. معلوم شو چې هغه ژوندی دی. وګوره داسې قرآن سره یې ایسته ورته کېږي او قرآن له نه راځي. وایه میندې ورته ویلي دي، میندې ورته ویلي ځکه سره نکاح حرام ده، ته په کومه کنده سره یې؟ ته اوس د قرآن خبره نه وینې چې الله وایي ستاسو میندې دي، په دې کې چې مور سره نکاح حرام وي نو هغې سره هم نکاح حرام شو. ته اوس لړې نو بل پله ته شیطان مخه کړه چې نه چونکې هغه ژوندی دی نو ځکه سره د څومره لوی جهالت په دې مل چې د مولا دا خبرې نو د امی به څنګه خبرې؟ نو په دوو خبرو کې الله وایي دا ستاسو میندې دي، یو په احترام کې او بل په حرمت د نکاح کې. په نور څه کې نه ګوري چې ګنې هغه وخت کې خلق وایي چې زه اوس میندې شو نو زه چیزو له ملاقات له چې ستر ته مات کو. نه نه ستر به ته نه ماتي، ستر به ای داغې څنګه چې ان په دې کې چې ورېږه کچری وفات شي او مال مال ته نه پاتې شوي نو مونږ یې زامن یو نو مونږ لا پکې برخه راسي په میراث کې. نه نه الله داسې نه یادي، بس داسې په شان د میندو دي په عزت کې او په احترام کې او په حرمت د نکاح کې. کهین میندې ورته ویلې وې نو چې د هغې نه بیا کومې لوڼه پیدا شوې وي د هغې سره به نکاح حرام که نه، ځکه او خویندې شوې که نه، او حضرت علی ورسره کړی دی، حضرت عثمان کړی دی، ټول نو په دغې کې نه که نه. صرف په دوو خبرو کې چې احترام به کوي د میندو په شان او نکاح به حرامي، نه په ستر ماتولو کې، نه د میراث په خبره کې. حدیث کې راځي یو زنانه را حضرت عائشه ته، نو ته وی یا امه یا مورې، هغې ورته وی زه ستاسو مور نه یم، ستاسو د نارینه و مور یم. دې خبره کې څه مطلب و؟ دې کې دا مطلب و چې دا مونږ ته چې میندې ویلي د دې دپاره چې زمونږ د هیڅ یو امتی سره نکاح نه کېږي، نو زه ستا د نارینه و مور شم. زنانو کې خدا خبره نشته که نه، هغې کې هم دا مطلب و. اگر چې بعضی وایي چې نه یاره هم د نارینه و میندې دي هم د زنانه و میندې دي، ټیک ده په احترام کې خودي، او په دغه مسله کې بیا دا حکم خاص دی په نارینه و پورې. قرآن هم امهاتهم ویلي دي که نه. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. نبی علیہ السلام چې کله هجرت وکړ مدینه ته لاړ، نو لږ کسان ورسره لاړ پاول کې. نبی علیہ السلام به یو د مدینی انصاری او بل مهاجر د مکی دا بیرونا کول چې تاسو رونا شوئیم، دا سرور ولی چه ستاسو مال بایو پلمین کیو بل سر نیمی، او که هر یو مرشو نو بلبت نمی راسولی. پل ولی نوان اخوتو رور ولی، یو مهاجر او یو انصاری، دا بیرونا کول. او که کلبان سوارو کې پیدا نشو نو دو مهاجر به یو بل سره رونه کړل چې تاسو د هجرت رونه یې. ا د هجرت رور ولی شو نو سمودت داسې میراث جاری و د دې اخوت توجینا چې یو به مړ شو نو بل به تنه میراث وړ. کله چې مکه معظمه فتح شو او خلق ډیر لړ مدینې ته ډیر نخپل خپلوان بکیوم یو ځای شو، نو بیا حکم راغی چې میراث به خاص د رشتہ داري حقي د خپل ولای حق وي، او هغه حکم چې پیغمبر کړو نو هغه منسوخ شو. هغه همیشه د پاره نو، خو تر یو وخته پورې وو. نو اس و میراث اغه سو کړی دی یو بلنا چې یو بل سره قرابتی پلولی نو غی بوري اوس اگر ور ولی چې پاغي کې میراث نشي ولې ختم شو ولی قران نازلې ده او ناسخ او منسوخ پکې جاری و نبی علیہ السلام چې سویلی او سنت هغه چې کوم قوت قائم کړي هغه ته سنت وایي او دا آیت راغې نو په آیت سره حدیث منسوخ شي کنه ا مثال دې داغې د پاره چې په آیت سره حدیث منسوخ شي نو دا حکم راغې وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ خپلوان او رشتہ داران چې دي بعضی ډیر نږدې دي بعضو ته د الله په قانون کې نغیب میراث وړي بل څوک نه هغه ضرور ولې خبره ختمه شوه من المؤمنین والمهاجرین دا څوک دي مؤمنان دي چې انصار دي د مدینه ا مهاجرین دي چې هجرت کړي د مکه معظمینه نړۍ رمضان پاغي کې د میراث طریقه دغه وا او چې د آیات نازل شو نو بیا خبره ختمه شو بیا میراث خاص د خپلوانو حق شو ورته کې سوال پیدا کیږي نو کنه بس د انسان د ذهن داسې دی کنه چې نقطې وباسي نو دا دی کې اوس خبره خلقو ته مخ کې کړه چې ښا بالکل به یو بل سره سه احسان نکو هغه میراث خدا پرې میراث شي کنه خو یو مهاجر به د انصاری سره او انصاری به د مهاجر سره اس قسم احسان نشي کولې او به علم نشي ور کولې نو قرض به مول نشي ور کولې نو اس به نشي کولې الله یو ولې به نشي کولې دا او صرف د میراث خبره وا چې میراث ختم شې دی په میانس کې نو یو بل سره د احسانات کوي دغه پابند خو نشته دی بغیر د میراث نه کوي او مهاجر مری او وصیتو کې چې زما په دې مال کې دغه مدینه والان سواری له دومره ورکې دومره ورکې نو کوي دی کنه او دا وصیت دی او خپل ورور مسلمان سره احسان دی ایا که زما خبره نه ای اسی وسره وعده وکي چې زمونږ ډیر خرور ولې تیر شوی دا ډیر دا یاو د عزت وخت تیر شوی دی نو زه تعالی په دې خپل مال کې برخه در کوم ای صدر کوم کاغذ مکنه او زما کې وکنه چې او jihad به شو نو خلق ته په کې پلاټو نه ملو صحابه ته ګور صحابه کرام په دې مال در چې په طائف کې مې او پلاټ دی په حنین کې مې او پلاټ دی په خیبر کې مې او پلاټ دی په دې مالدار نو یې چې دا پلاټ وځي د خپل رور انصاری له ورکوما ځبه د خپل رور مهاجر له ورکوما نو الله وی ډیر حاله دا خو ضرور ولې ثبوت ته کنه دې سره ورور ولې خوګي کنه إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا هم اگر که کوئی تاسو خپلو دوستانو سر احسان مغی کسو پابندی نشتا پدغی بانده خدا خلقو جون تیری گی مومنان خدا غا خصوصیت تی دا اخلاق خبل چاکی نشتا دنیا پرستو کی توبه او کتا تی نسخواری چیره تکلیف دی دا غدی نا با تاوی چیره دا ما با ما جت رازی خواه یا خود ایتو بکن وی رازی دی خوست ما سر احسان نو علا بدل صدر کئی چی مخ که در بانده بوج واچی آو کن دا خو اسلام نشو کن خواه دا خود اسلام رورولی نشو کن خواه اسلامی رورولی خود ایتوی چې ته هغه سره د الله د رضا د پاره احسان کار څومره ستاده وسنه کیږي نو وس وکوا وای ګوره دا مې د الله د رضا د پاره کړې ده به دا نه غواړم نورم کو زما وسوشي نو کوم با خو پته مانی ما ګوره پزان بوج مراولا دا دا مسلمان شان انن ننوائی چاہتا کن پینزو روپے امداد دا سرنش تکا جی اسلام تلے پا دو سیخ کرتا رسید اللہ مگر ککوی تاسو خپل دوستانو عمر گرو سرا معروفاً احسان کان ذالکا فی الکتاب مستورا دا خدا سی خبری دیم او دا سی دا اسلام اصول دیم او ہدایات دیم چی دا اللہ پاگا والکتاب کی لکلی شیو چی غیت لوح محفوظ ویم دا او دا آغی کتاب خبری پھر پخوانے کتاب دی ازمہ کے اسمان لانو پیدا شی پنزوز زرکا لمخ کی لکلے ہو دمر آغا وقت کردو چاہ کتاب نو لکلے خواب کان ذالک فی الکتاب مستورا دا خو اللہ تاوسن دا خپل کتاب لوح محفوظ بیان کئی چی دا آغی کتاب خبری دی مجدی که بس امرا خیر و برکتی مطلب دا سبق داو چی پا سنت کے دیر خیر دے گوارے خیال کوئے دیر سوچ و فکر کوئے چی چرے دا سے انکے چی خپلی او پروگرام پل غم او خادی پریواج باندے ہو کہ سنت پری دے دنیا و آخرت باوم خراب شی دنیا و آخرت کے بزلیل و رسوا شی نا فکر کوئے چی عمل پا سنت کو عمل پا سنت کو آگے کہ بتاؤ اس طرح دنیا ہم ڈیر خیر و برکتی و دا آخرت پہ ہم ڈیر خیر و برکتی و دا اول ترغیب و اتباع رسول تا نوس با بیاروس تو دا اگر پیغام بیانی پیغمبر ہم اپی جند اغسر ہم رابطہ اوشوا اغسر ہم صلح اوشوا اس را شہد آگر کار گو رہے چاہتا اللہ سکار والا کرے آخر